rek mo fi dess moy labu sobe mo fi ne moy taharatul khabas kon bu boba bu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ne tuhuru ina ahadikum ndabal labal ndabal kenn ci yeen idha walagha fihi alqalbu bu taxat banane an yaghsiluhu moy mu raxas ko sab'a marratin jurum ñaar yon lolu limi tekki ak ci riwaya yi nga xamanteni ñom ñoo ci ñew yep manam faghsiluhu na ngeen ko raxas sab'an jurum ñaar yon yoy yep day tektele ne dañ ko wara raxas jurum ñaar yon ñu ne benen bi moy li yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digle mu ne nañ ko raxas lolu li nga xamantene mom la wax moy al amru qa'ida bi usuli yebi dafa wax ne al amru yaqtadil wujub manam digal day waral ne lolu farata la te lolu yep day wane kon bu fekenteene dañ ko wara raxas limi tektele bu fekenteene farata la mom moy tektele ne kon manam kon dafa fek ne sobe la lolu motax mu ne ndab la day sobe wu benen bi moy li nga xamantene mom lañu xame ci ne xaj manam daganuta lek te lolu yeen ñep d'accord nañ ci manam d'accord nañ ci ne daganu ra lek kon manam mom ci bopam dafa sobe wu gemine nga day sobe wu te bok na ci manam le fait que ñu wax ne nañ ko raxas jurom ñaar yoon lolu moy wone ni manam sobe gi sobe gu dur la manam sobe bi sax nekul sobe bu simple manam sobe bu special la lolu motax mu ne kon nañ ko raxas jurom ñaar yoon yoy yep day tek lene manam kon dañ ko wara raxas bok na tamit manam batay yoy yep de deugereul manam ne dañu wara raxas manam moy ndoxma kon dafa sobeu likoy gëna deugereul encore moy le fait que mune sax nañ ci defal souf manam ñu boole ñaari lapi moy taharatul ma'iyya ak taharatul turabiyya manam labal ndox ak labal souf yoy yep day tekte lene kon manam dañ ko wara raxas amma maliki rahimahumullah ta'ala ñom dañu ne dedet xat manam bu nané ci ndox lolu du tax manam xat ba sobeu manam du tax ndox ma sobeu ñu ne lutax ñu ne parce que ñom nañ ni xat ci bopam manam du sobe parce que lolu tamit benen masala la bo xamantene insha Allah ta'ala di dañ ci ñew waye ñom dañu japp ne xat du sobe ñu ne lan motax du sobe ñu ne parce que suñu borom subhanahu wa ta'ala liñu xam moy dafa wax ne ci walu xat bo xamantene manam dañuy reub buñuy reub wa muna wama allamtum min aljawarih mukallibin tuallimunahunna mimma allamakumullah manam li nga xamantene reub bi manam daganal nañu li nga xamantene mom la xat buñu japp jangal ko reub xat bobu bu demé di reub ji bu demé manam lu mu jël bu ko maté fité fu ngoy maté day génné dérèt ñu xamné kon fofu bu génné dérèt buñ ko jappé indi ko bu boba loola manam té téréwul même bu déwé dañ nan ko bismillah mu dem mat ko xat bi mat ko masalan bu ko maté ci baat dérèt de touru ba koka déca té waxon nako bismillah bu boba dagan na ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bañ ko ko laaje dañ ni ma daf ni ma an haradam wa dhikr rasulullah alayhi fa huwa ma anhara dam wa dhikra smullah alayhi fakuluhu lepp lo xamantene manam feek tuddu nañ ci yalla manam feek deral ja walna te tuddu nañ ci tur yalla rek lek len ko lolou motax bimu ko waxe ñu xamne kon xat bi su deme mu japp ko indi ko yoy yep day daldi manam fofa day daldi dagal waaw suñu borom subhanahu wa ta'ala ana nan lañuy waxe ni kon seen xajj yi bo len len jangale reub ngeen dem ngeen japp manam ñu mën leena jappal han te fañuy japp dañ koy mat ba deraj ji genn ñu indi ko mu ne len lek len fofu te and ak alquran manam ak du alquran du hadith yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam fo xamantene amna len lu ci rot di wax ne lu place bobu dañ ko wara raxas lolu yep day tektele ñu ne kon lolu manam moy tektele ci anam gu leer ci ne xat kon mom limuy laal fofu lolu non du sobe andak ne fofu da koy mat manam kon fofu du sobe wu ñu ne ñaarel bi moy bok na ci li nga xamantene mom lay manam mom la hadith manam mom lañuy xamé ne du sobe moy ne suñu borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ne qul atlu alaykum ma qul la ajidu fima uhiya ilayya muharrama illa an yakuna maytatan aw daman aw lahma khinzirin fa innahu rijs mun waxal de man kat gisuma la ajidu dajuma fi ma wahiya ilayya ci li nga xamantene mom lañ ma wax yu muharrama mu nek lo xamantene dafa haram illa an takuna ndere mu nek mayta tan med aw wala bok lahma khinzirin aw daman bok masfuhan wala bok deret duy wal aw lahma khinzirin wala bok yap mbanxu mu ne fa innahu lolu manam li ñu tuddu rij sun sobe la kon bu boba ci lañuy xamé ni med moy sobe manam bu fekente nak med moy sobe kon nak liñu cey déggé mafhum bi moy li nga xamantene mom moy dund nekul sobe kon nak li bi dund kon du sobe ndax med gi le fait que mu dé té rendi wuñ ko ci yoonu l'islam lolu moy waral mu sobe wu lolu moy kon bu jamono ji nga xamantene mom mi ngi dund nekul sobe kon ci kaw lolu ci lañuy xamé ni xet mom du sobe am man ak mbam xoux mom li tax ñu genn wax ne sobe la moy alcorane ci bop moko tuddu ci aya bobu ne mbam xoux sobe la bo wa kon ci lañuy xamé ni kon xet du sobe amma kon nak mom comme du sobe ana limi laal ana nan lay nekké sobe bokku na ci li nga xamantene mom lañuy gëna dëgeerale suñu manam ñom ñu ne bokku na ci li nga xamantene mom lañuy gëna dëgeerale suñu massa ci walu gogou moy na xat bi su fekenteene dafa nan manam dafa nan ci ndox mom bu fekenteene manam gisunu tiafka gi wala xet gi wala melo bi soppeku ci lañuy xamé ne du sobe ndax alquran mom mo wax ne wa anzalna tawatti nañu minas samaa'i du tukke ci asaman ma an ndox mo xamantena tahuran dafa laté labalaté andak ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam mom mo ñu jox qaida mo ñu jox règle bo xamantene dafa matte matale ci hadithu bi rubudaa andak ne ay xat yu dé sax lañ fa daan sanni ak yeneeni sobe andak loolu yépp yenente bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nañu innal ma'a li wer bu wor moy ndox ka tahurun dafa laté la balaté la yunajjisuhu shay'un dara du ko sobel andak ne manam kon comme ndox dafa laté la balaté te dara du ko sobel te andak ne ay xat yu dé lañ fa doon sanni ana kon lan moy xalu xat bu dund bu nan ci ndox ana kon lolou yep day deugural ni manam day wone ni kon xat bi bu nané ci ndox mi du sobewu am manak fi nga xamantene mom li nga xamantene mo nek ci hadith bi moy hadithu abu hurayrata radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamantene mom la al-hafiz abdul ghani indi rahmahullahu ta'ala bi yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam nan idha shariba al-kalb bu xat nané fi ina'i ahadikum ti dabal kenn ci yeen falyaghsilhu nakra sab'an jurum ñaar yoon ul ci bi riwayatu bi imam muslim mun ulahu nabu jekk bo bit turaj na andak su hadith bi ñun li nga xamantene mom lañ ci mëna wax moy dal dañ koy raxas ñun d'accord dañ ko mais raxas gogu ñukoy raxas jurom ñaar yoon tekki wul net manam sobe la waye dañ koy raxas ta'abudan manam dañ koy rax ngir jaamoko suñu borom subhanahu wa ta'ala ndax maana bi nga xamantene mo nekk ci ginnaw sens bi nekk ci ginnaw ba tax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam digal ñuko lolu xamuñu ko kon bu boba lolu manam mom moy dalilu ñaari kureeli waaw ku nek nak gis na ni ñom ñaar ñepp seen ay dalil deugar na voilà ci kaw lolu kon ñu dal ci benen masala bi amma batu fal yuriqu nañ ko tour koko ali ibn mushir mom rek mom moko solo jere ko ci al-amash jele ko ci ayyub as-sakhtiyani rahmahullah mu jele ko ci abu hurayra radiyallahu ta'ala anhum indi batu fal yuriqu nako sot té ñi nga xamantene ñom ñoy motax borom xam xam yi rahimahumullahu wute ndax baat bobu saxna wala saxul waye li nga xamantene ñom ñoy ñi ëpp ci borom xam xam yi rahimahumullah ku melni al-hafiz ibn abdul bar ku melni imam an-nasa'i ak ku melni imam an-nasa'i ak al-hafiz ibn hajar rahmatullahi ala al-jami' ñom neenañu baatu fal yuriqu dal saxul juge ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kon bu boba maliki fofu tamit dañu fay amate benen dalil manam buy wane ne kon xaj dal mu naane ci ndox lolu du sobe wu amma kon ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama manam shafi'iyyi ak hanabilay ak seen mak ñi hanafiyyi nga xamantene rahmatullahi ala al-jami' ñom dañoo wax ne ndox momu kon day sobeu legui mu dess kon legui ndax kon lan motax mu sobeu amma bok na ci shafi'i rahmatullahi alayhim amna ñu ne ndox ma de manam motax ibnu daqiqul ayd rahimahullah pourtant ibnu daqiqul ayd day mom day shafiye la waye dafa wax ni li nga xamantene dal li gëna kawé liñ mëna déggé ci hadith bi moy ndax la moy sobeu mais pa ndox ma ndax ndab li rek lañu wax ne nañ ko raxas waaw ala kulli hal lolou kon ben manam yenn la ci masala yi benen masala yi nga xamantene ñom ñoy masala yu mak yi nga xamantene ñom ño aju ci hadith bi moy ndax xaj sobe la wala du sobe li nga xamantene ñom ñoy maliki waxon nañ la lan moy sen mazhab bo insha Allah taala dinañ gëna ñew ci gëna leralat mazhab bobu waya ala kulli hal manam shaf hanafiye ak hanabilay rahmatullah alayhim ñom dañu wax ne xat mom jëm ji yépp moy sobe ñu ne ndax lan ñu ne ndax xamnañ ni gemmin mom mo gëna tedd ci jëm ji andak ni gemmin gogou bu fekente ne monam dafa sobeu ba tax bu laalé ndox mi ndox moma day daali sobeu kon limi teki moy kon xat manam kon li nga xamantene manam dal manam mom lay teki moy kon jëm ji yépp da sobeu ñaarël bi ñu né tuflu bi nga xamantene mom mo nekk ci gemmil gi loolu manam comme mën nañ nako gam gam lek ñak yi nga xamantene ñom ñoo gënné ci yaram bi kon nak limi tekki moy ségam loolu ñak bobu té loolu tuflu bi gënné wu loolu ci yapp bi kon limi tekki moy ci biti tamit dafa sobe wu kon nak manam ñom ñu tektalo fofu amma shafi'i rahmatullah alayhim ñom dañu sukkindiko rek ci hadith bi ne dal ndap ni ñom dal gemmi ngi lañ mëna dogu ci ne dafa sobeu leneen ci ci yaram bi mëne futa dogu ci ne dafa sobeu legi nak mu dal di dess kon fi benen masala ci yo xamantene dafa aju ba tay ci hadith bi manam moy ndax digël gi ñu digël kon ñu war ko raxas manam ndax lu koku manam ndax dafa am illa ndax dafa am cause bo xamantene mom motax wala bok ta'abudiyan manam dañ koy def rek ngir jaamoko yalla koku tamit ñaari wax ñom ño ci am ñi nga xamantene ñom ño upp ci borom xam xam yi rahmuhumullah manam hanafiye ak shafiye ak hanabila yi rahmatullah ala jami' ñom dañu wax ne ñom manam xam nañu illa bi manam cause bi li tax moy sobe la moy dafa sobe wu ndax yu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxna tuhuru labal ndabal ina ahadikum ndabal kenn ci yeen ba pare daadi wax nañ ko raxas jurum ñaar yoon ba pare daani nañ ci def souf yoy yep day degeural ci ne kon cause bi mom moy lan moy dafa sobeu amma maliki ya rahmatullah alayhim ñom dañu ne dedet cause bi du ne dafa sobeu parce que ñune kon lan la mune ñune kon tuhuru ina ahadikum kon ana lool nan ngeen koy tonto manam label ndabal kenn ci yeen ñune waw alquranul karim tuduna manam ak sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam tuduna lab ci lo xamantene du taharatul hadath teyit du taharatul khabath comme fim nan khuz min amwalihim jeelal ci sen alal sadaqatan sara tutahhiruhum bo xamantene da nga len di labale wa tuzakkihim biha ba pare nga selale len ci té lolou ku ne xamna du taharatul hadath té du taharatul khabath ñu né len dédét waye fi ci buntu lap lañu né comme ci buntu tahara lañu né walu lap kon nak fi ñaari lap yoy ñoo fi am ñu né len dédét lolou amul parce que xamna hadith yo xamantene dañu siw bok na ci hadith yu nekk ci sahihul imam al bukhari rahmahullah ak yeneen téré ñu yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dan al السواك مطهرة للفم ومرضاة للرب ساتيو داي لابال جيمي تداي گيرم لو بوروم بي سبحانه وتعالى كون بو بوبا ني مونتي ديگي ني علا بي مون نيك ني دا فا ام اي مانام مون نيك ني كون نون داني جاب ني مانام كون تي كوم في گيسونو كوم تي لاب لاني ني خام ناني كون دو مانام طهارا گوو پورتان تي جيمي بو ساتيو گي سيتال گيمي سيتال جيمي manam da koy setal ci ay tilim waye nekul lo xamantene da koy label ci ay sobe ñune kon lolu day tektale ne kon tuhuru fofu ñun tamit nonu rek lañ koy déggé manam kon lab gogou labu sobek maana la waye du sobek manam du sobek jëm deeng légui mu dess ci bi mu daldi dess fi nak benen manam ci waxu han manam jumhurul ulama rahimahumullahu ta'ala ñu ne waaw kon jurom ñaar yoon yi nga xamantene mom lañu wax ne nañ ko raxas ana loolu lan moko waral ñom ñu ne waaw kay jurom ñaar yoon yo tektelewul ne maliki rahimahumullahu ne ñun sax de baatu jurom ñaar bobu sax mo ñu gëna intéressé ndax mom mo ñu gëna wone ndekete raxas bi du raxasuñ ko pour sobé kon ci lañuy xamé né ndekete mbir mi ta'abbudiyan la dañ koy jamo suñu borom subhanahu wa ta'ala wa nekul lo xamantene dañ ko manam dafa am cause buñu xam wa lool moy li ëpp ci maliké sino dina wax inshallah benen bi wa ñu né ndax xam nañu né ndax mu am ci bir maliké parce que maliké dañu xajalo ñaari xaj xaj bu ñëkk bi dañu wax né ta'abbudiyan rek la manam xamuñu benn cause bu warata amma amna ci bir maliké ku melna ibn rushd moy maamu ibn rushd bi bindu budayatul mujtahid moy borom muqaddimati manam ibn rushd bi nga xamantene mom la al khalil rahmahullahu ta'ala bi tuddu ci mukhtasaram bi ibn rushd wa rahmahullahu ta'ala mune nak cause bi amna cause d'accord nañ ñom mon kon mom rejoindre na ñi ci dess ci ne amna cause waye sauf que ñom dañu mom dafa japp ne cause bi dafa nek cause médical la ñu ne ndax yenente bi sallallahu alayhi wa sallam day faral di tuddu jurom ñaar yoon te fekk cause bi médical la comme fi nga xamantene manam mom lay waxe manam bu nan bismillah da ngay wax bismillah ñet yoon dane allahumma inni a'udhu bika min sharri ma ajlu wa uhadhiru bu fekkante ne dafa am lulay metti nga wax ko jurom ñaar yoon ak tamit yenente bi sallallahu alayhi wa sallam wax di wax ci hadith sa'd ibn abi waqas radiyallahu ta'ala anhu bi nek ci sahih al-imam al-bukhari ak ci sunan imam abu daud rahmatullahi alayhi ma ak jenen mune man tasabbaha bi sab'i tamaratin min tamaril 'aliyah lam yadhurruhu fi dhalika al-yawm summun wala sihrun kep ko xamantene da nga xey lek jurom ñaari tandarma ci tandarma moy 'aliyah moy ci fu feti kaw ci madina mune bo fa lekke jurom ñaari tandarma bis bobo dara dula lor manam du poson du njabar yoy kon manam batu jurom ñaar yoy andak ne yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam comme nimu nekke ci hadith ya aisha radiyallahu ta'ala anha te mi ngi sax ci sahihul imam al-bukhari ak yenen tir rahmatullahi alayhima an rahmatullahi ala al-jami' imune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam kérok bi nga xamantene febar na febar bu mujju def ne nagn ko tour jurom ñaari poti ndox mu daanu jëfëndiko baatu jurom ñaar ñu ne kon ci lañuy xamé ni comme ci ay fièvre lay jëfëndiko baatu jurom ñaar kon nak ci lañuy xamé ni fi tamit jurom ñaar bi mu wax day dindi fièvre té waxu ibn rushd bobu rahmahullah ndax xam ngeen ibn rushd mom non seulement faqih la won waye philosophe la won waye médecin la won qadi la won té manam loolu tay manam médecin yi nga xamé manam médecin yu ay nasaran yu al ay allemand yo xamantene dañu deug manam wax ne amna luy manam ne xaj su fekente nenañ lool nenañ xaj dafa am boutitam dafa am ay bacteries yu ci ne bacteries yoy manam xaj bi nak suy dem all bacteries yoy dañuy laxar ci ginnawam legi mom nak daf koy mar ak laminam te su ko maré ak laminam day tak ci lamine bi yoy nak mom moy tak manam nit mom bu nané ci liquide ndab la bacteries yoy dañuy dem tak ci liquide bi té lén rek moko mëna dindi moy ndox ak souf djuroom ñaari yoon nga ci def ndox souf rek ko mëna dindi ñu xamné kon lool mu nekk mu'jiza ci mu'jiza yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam nekk karama bu mag ci hadith ci sahaba bu mag bi radiyallahu ta'ala muy abu hurayra nga xamantene bo ba legi lu ci upp ci hadith yi nga xamantene mom lañ jotta jang ay haditham lañ radiyallahu ta'ala anhu ardaahu wa annabi mu ne kon ñom ñu ne kon manam kon li nga xamne mom la ibn rushd rahimahullahu ta'ala wax loolu mom moy li am li gëna yéemi nak ci loolu moy ne li amna serigne yo xamantene wala bok len ci serigne yi hafizahullahu ta'ala nga xamantene andak limi am xam ak limi ñaw mom batay loolu dako jappé comme sobe bo xamantene sobe sharia la té andak ne ndox mo xamantene tahour ndox mën na nek tahour am ay microbe yu ci nek comme ndoxu dexi té du nek lo xamanteni potable la boko nané mu indil la fièvre kon ci lañu xamé ni kon li ibn rushd rahmuhullah wax lolu da fay deugul voilà amma yenen malikiyé ñom rahmuhumullah ta'ala ñom buñ né ta'abudiyen la dañ koy jamo borom subhanahu wa ta'ala ñom daño wax né manam comme ñu wutaluñ ko ay la wutaluñ ko cause ndax dañ né cause bi rek moy né yenenbi sallallahu alayhi wa sallam mo ñu ko digal suñu borom subhanahu wa ta'ala mo ñu ko natto né nañ ko défé nonu té nonu lañ koy défé waye bok na ci lay wané ni kon manam loolu yépp nak day déllu wat ci ndax xajj bi mom sobé la rek wala du sobé ah bok na ci li wané ni kon ñew ñom séni dalil yi wané ni xajj sobé la ñom ci hadith bi leen tektelo amma maliki rahmuhullahu ta'ala bok na fiñ tektelo moy hadith bi nek ci sahih al-imam al-bukhari nga xamantene yenenbi sallallahu alayhi wasallam hadith abu hurayra radhiyallahu anhu mune yenenbi sallallahu alayhi wasallam mune dafa am ben way bo xamantene waju katchor la won mune mu dadi jël ab khufam dadi gis ben xat buy nan manam dem bay nan souf ci manam melni di mat ci souf ci ndax mar mu dadi dem diwel ko ndox ci khufam yi dat koy jox mu nan ñu ne kon imam al-bukhari rahmuhullah mom ci bopop hadith bobu mom la indi pour tektale ne xat du sobe mom ci bopam daf ko indi pour tekteloko ñu ne benen bi mom moy hadithu abdullah ibn umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu bim nan kanat al-kilab tabul wa tuqbilu wa tudbiru fi masjid fi ahdi fi zaman rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa lam yakunu yarshu shay'an min dhalika manam xadi de jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dañ dan saw di dugg ci bir jakka ji di dem ak dik te ken daanu wiss fiñu jaar te lolu ñu ne nak maliki yi rahmuhumullah te lolu ñu ko doon def ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne ko lolu yep day tektale ne kon dal xad dal du sobe boko bolé lañ la joto wax ci walu rebb bi ak qiyas bi ñu defon ci digënte de ak dundu yoy yep day gëna tektale seen mazhab ni manam seen mazhab dal dafa deugal am manak ñom dak manam ñu ne kon dañ koy raxas kon ñom juroom ñaar yoon ngir jaamoko yalla legi nak lan mom moy wute bi am ci digënte manam tay juroom ñaar yoon dañ koy raxas ngir jaamoko borom bi subhanahu wa ta'ala wala bok dañ koy raxas parce que cause bi moy sobe lan moy différence bi moy su fekente ne dama yor sama ndab ndab li sobe wu buma ci manam bu fekente ne dama japp ne dafa sobe wu lolou motax buma touré ndox mi sax ñom ñet dañ né dañuy tour ndox mi parce que budé maliké dañ ni dañ koy tour ngir jaamoko borom bi ndax xamuñu cause bu tax yenen ci bi wax ñuko sallallahu alayhi wasallam bu fekente ne yenen maliké yi nga xamné ñom dañu top ibn rushd rahmuhullah ñom dañ ni cause bi taabudi la dañ koy jaamu mais yalla mëna def ñu feñak ñu xam ko kon bu boba ñom ak ibn rushd ñom ñoy bok avis wa légui nak le fait que ñuy sukkandiko ci borom xam xam yo xamantene ay nasaraan lañ yo xamantene ñom ci walu medicine lañu yëngatu ñu lé ñu wax ñu affaire bobu buñ ci mëna sukkandiko.